شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام به شما بچه های خوب و نازنین خودم. خب اونایی که مدرسه میرن با درس و مشق چه میکنن؟ خوش میگذره؟ بله خیلی خوب، بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه‌ای دارم براتون به اسم اتفاقی در زنگ ریاضی. اون روز سر زنگ ریاضی وقتی آقا معلم به بچه ها گفت دفتر و کتاب ریاضیشون رو بذارن روی میز تا با کمک همدیگه مسئله ها رو حل بکنن، پرهام کوچولو تازه متوجه شد که ای وای، دفتر ریاضیش رو نیاورده. دفتر ریاضیش توی کیفش نیست. پرهام خیلی ترسیده بود. چند بار همه کتابا و دفترهایی رو که توی کیفش بود رو هی گذاشت روی میز و هی گذاشت توی کیف، ولی نه خیر. پرهام هنوز داشت دنبال دفتر ریاضیش میگشت که آقا معلم با گچی که توی دستش بود 3 ضربه محکم زد به تخته. بعد گفت پرهام جان اتفاقی افتاده؟ پرهام که حسابی هول شده بود و دست و پاشو گم کرده بود از روی نیمکتی که روش نشسته بود بلند شد. ایستاد و جواب داد اجازه آقا معلم، چیزه، یعنی نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. بعدم نشست سر جاشو بدون اینکه متوجه حرفهای آقا معلم بشه با خودش فکر کرد یعنی دفتر ریاضیم چی شده. پرهام داشت به گم شدن دفترش فکر میکرد که یه دفعه متوجه لبخندی شد که رو صورت دوستش امید نشسته بود. پرهام همین که لبخند امید رو دید توی دلش با خودش گفت کار امیده. امید ریاضیش از من یه کمی ضعیفتره، برای همینم دفتر ریاضیمو برداشته تا من نتونم مسئله هامو حل بکنم. اون میخواد اینجوری نمره های ریاضی من کمتر بشه. پرهام تو همین فکرها بود که زنگ تفریح خورد. آقا معلم گچ ها رو گذاشت داخل جای مخصوصش. تخت رو پاک کرد. دفتر کلاس رو برداشت و رفت سمت اتاقی که مخصوص استراحت معلم هاست. پرهام هم که موقعیت و مناسب دید با عجله رفت سمت نیمکتی که امید و 2 از همکلاسیاش بله اونجا نشسته بودن. بعد با صدای بلند فریاد زد و گفت حالا دیگه کارت به جای رسیده که دفتر ریاضی منو از توی کیفم بر میداری؟ میخوای من از تو عقب بمونم؟ امید که حسابی تعجب کرده بود و جا خورده بود با چشمای گرد و دهان باز به پرهام خیره شد و گفت من؟ و بعدم زد زیر گریه. فرصت زنگ تفریح تموم شده بود. بچه ها داشتن یکی یکی بر می گشتن داخل کلاس. پرهام پشت میزش نشسته بود و داشت به این فکر می کرد که آیا تونسته اونجور که دلش می خواسته امید و با حرفاش تنبیه بکنه یا نه. امیدم سرشو گذاشته بود روی میز و داشت عشق می ریخت. توی کلاس همهمه برپا شده بود. صابر که مبصر کلاس بود داشت روی تخته با گچ سفید بعدها و خوبها رو می نوشت. فرید و بهرنگ و آرش هم موشکای کاغذی درست کرده بودن و با هم بازی می کردن که یه دفعه آقای ناظم وارد کلاس شد. با ورود آقای ناظم بچه ها ساکت شدن و بر جا و بر پا گفتن و بعد آقای ناظم رو کرد به بچه‌ها و گفت عزیزای من، حتما همه شما می دونید که پدرها و مادراتون چقدر برای شما زحمت می کشن، با چه سختی کار می کنن تا بتونن وسائل مورد نیاز شما رو تهیه بکنن. شما باید تلاش بکنین تا از وسائلتون خوب مراقبت بکنین، یه وقت اونا رو گم نکنین. آقا ناظم بعد از گفتن این صحبتها دفتری رو که توی دستش بود بالا برد. به پرهام نگاه کرد و ادامه داد، پرهام جان، این دفتر مال شماست مگه نه؟ عزیزم، چرا خوب از وسائلت مراقبت نمی کنی؟ شما دیروز دفترتو توی کلاس جا گذاشته بودی. اگه بابای مهربون مدرسه آقا مش ماشالله موقع تمیز کردن کلاسا دفترتو پیدا نکرده بود، چی می شد؟ پرهام دیگه بقیه حرفای آقا ناظم رو نشنید. احساس میکرد داره از شدت خجالت مثل آدم برفی آب میشه. اون نمیدونست چطوری باید از امید به خاطر حرفی که بهش زده بود عذرخواهی بکنه. اون روز وقتی زنگ خونه به صدا در اومد، پرهام بدو بدو رفت پیش امید و ازش معذرت خواهی کرد. بله، اون به خودش قول داد که دیگه هیچ وقت زود تصمیم نگیره و به هیچ کس بدون دلیل تهمت نزنه. بچه ها، شما پی بردین که کار پرهام خیلی بد بود. آدم نباید به کسی تهمت بزنه و مسئولیت کارهای خودشو بندازه گردن دیگران. اما خب باریکلا، چه پسر خوبیه که از دوستش آقا امید عذرخواهی کرد. خب، قصه امشب رو شنیدیم، امیدوارم پسندیده باشه. بله، قصه پندآموزی بود، خود منم درس گرفتم عزیزای گلم. البته شما که هیچ‌وقت از این کارا نمی‌کنین، چون خیلی گلین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.